Kıl beni ey namaz. Çöllerden topla hücrelerimi. Rahmetinin bahasında ağırla bu itik kalbi. Kıl beni ey namaz. Secdede ruhumu yeniden fısılda bana. Şah damarı yakınlığından emzir bu puslu bedeni. Kıl beni ey namaz. Küçülsün dağlar. Denizler taşsın, dağılsın kalabalıklar. Rükû rükû doğrult eriliklerimi. Kıl beni ey namaz. İkiye bölünsün kalbim. Ortasından çatlasın kıblenin şakağını. Sevgilinin işaret parmağı değsin yeter ki göğsüme. Kıl beni ey namaz. Topla sevdalarımı kırık aynaların çatlaklarından. Ömrüme ilikle sevinçlerimi. Firuze düşler düşür alnımın şafağına. Kıl beni ey namaz. Tenim İbrahim gibi ateşe düşmüşken, uzak tut nefsimin nemrudundan beni. Gül kokulu serinlikler yağdır yüreğime. Göz nurum ey canım namaz. Kıl beni ey ömrüm namaz. Secdene al bir de gül değdir gönlüme. Aşkına yaz beni de yârim namaz. Kıl beni ey namaz. Günahın, isyanın, nisyanın kurtusunda büyüttüğüm pişmanlığımın yüzünü yerden kaldır. Utandırma beni. Al karanlıklarımı. Al karalıklarımı. Göz bebeğinde yıka. Kıl beni ey namaz, insan kıl beni, doğru kıl, duru kıl, diri kıl beni, insan kıl bu bedeni. Ah, alnımı dayadığım secdegahıma kim serpti bu incile, kim? Kim bu dua hammalı ellerimin yüküne ortak, kim? Ah, ziyankâr açılık, ah, namütenahi kavrayışın yolcusu. Ah, içinde biriktirdiğim yalnızlığın seyr-ü sefer gölgesi, ah. Gitmek, gidememektir kendinden. Amentum'un arasatında bir tedirginim ben. Aklımın köşe bucak ilticaları sevgilide kaldı. Hangi gaflete büründü ki ellerin sızlatıyor dokunduğu tenleri, ah. Haydin felaha, haydin felaha, haydin namaza. Haydin kurtuluşa. Göz nurum ey canım namaz. Kıl beni ey ömrüm namaz. Secdene al beni de gül değdir gönlüme. Aşkına yaz beni de yârim